وست له چا سره یالته زده مولوی صاحب صلاح سره تالته ځانته ګروپ لري دی اوازی څنګه نه مولوی صاحب صلاح تر غټ ګروپ ته ځای ودی ښه ته جهات وخت ورو کړه جهات می دنم کال د څه ور سره لګیا یم نه هم کار ته څه کار کو په خو باندې دا زمیداری کارونه ما کوم او داسې کم بیش دا مرمۍ مرمۍ دا مې جوړا وای شوې و د کوم کلی یالته حالت دی مفتی دی خلای سه څو کلن به زه چې بلد سالو شو بس سالو شو کلن به نه راځي په دامه باندې وده دې کړه اوسه زمون هم لري زمون مشته ښه ښه ډیر او ستانو د دې خو د شراتلی بله په دښمن باندې چې عملیات وکړه کوم ځای کې مو کړه اورګن باندې مور عملیات خو تاسو یار وخت کړی دا چې دې خو راتلی مګر چې هغه په شوای کمر باندې خو واچ راتلا هو یبه ستوره دې عملیات ور باندې وشه د چاله خدای عملیات یو واځ تاسو تمامه ګروپونه وکړه نور تنظیمونه هم وکړه تنظیمونه پکې دلګیا هغه دلته څونه دښمن تم تلفات وړه وو د یو څلور نیم سو کم تر زو سو ټانکونه لارې دا سره وسې ته غنیمت سره دا ټانکونه د کوم ځای راغله چیرته خاص دی هغه راغله د محمد خیر د کابل نه راغلی یو کده ما خپل محمد خیر ورګون تله ورګون ته یو قوا وا یو سره قوا وا سره یو ورسته وا یو قوا یې مخ کې وا بیا د ورګون عام قوا ورو وته بیا په دما باندې کې د کوویت سره غاډې شوې بیا موږ ته ټانکو نه راوخه راو موږ د ټانکو سره شول په دمان کې ته د لارې سره وځو چې دې وستال چا چلې تا خو الله سم غاډه دې چلې چلوای تم کرم شو کلاشینکوف چا چلوای شي کم دی الله پام دې الله چلوای شي د لاس د چیرې لګیدل کوم لاس په ورکون کې تیار په باروت نه وره باروت ښه ښه و دا څه څو غشت نورې مرمې هم راکې لګیدل دي ما د څه کوت نه کړی ته بس زه دا غته چم ښه او دا غته کنه په دا غته چې کی دوا بولې را پکې لګیدل په دا شاکې لګیدل دوا مې غاښ په مت کړی دي لاس په شادت مراته بیا مې زړه ته نه وېځه زه د ښین اوس د تاسو د نور تنظیمونو ته منځل دا څنګه برخوردونه نه انشاءالله دی مشکل دوری در سخت انتفاق ده دی اتحاد روحیش ده در سخت شای انتفاق در شب مسلمانان خدر دید ده دی وقتو که اغویلی دی روسانو چه منگه ووزو تو چه فکر کردی ده با ووزی کنه ده اغا ورسان ها وقت ووزی سایی بچه خلای ما تشی کنه ده قول لفظ نداری ووز خو دوی خو وایی چه منگه دل دزیتی تاب دی مجاهدین نه نرو منگه ووزو آسی ده خلی خبر پالیشی کردی نو وز دا نو وز دا چې یو چلاکی د چې یو سړی مردان دین نه معلومه غو صلی الله علیه نو دوی به څو چې دلته تاس و سره جنگي چې تر څو پرې دې موږ حلال وات می دا به جنگي چې تر ورځ د قیامت پر ان شاء الله موږ ور سره جنگي چې دای موږ خلور ماته وز دا سره حکومت غوړی افغانستان خدای سي حکومت غوړی چې اسلام خدای به خیر غوړی نه ته کې کلا کوم حکومت را ته مخته کې کلا کوم حکومت را ته مخته دای چې دای کمزوري شي ته بل فور دای حکومت را ته مخته کې او چې کمزوري کیږي دا یو حکومت راته مخته کې موږ وسه ور باندې پیتلې چې دا غل ظالم ګمرا ده دروغ وایي چې ته اته تمام اوراسه ده دا اړ یو باندې چې دنو کا شولای ده بیا نه دا پرېښه اوس نو خیر سره حکومت افغانستان کې جوړ شي هغه وایي چې موږ خو دا د دونه تلفات ورکړل دونه مړی شو دا وسنګ شي هغه وایي چې موږ دې وطن یو موږ هم باید چې داسې په دې وطن کې ووسو ملګرو صاحب څنګه غاغدار نه دي دا وطن دی اسلام دا دی اسلام په نام الله پاک جوړ کړی دا باقی چې څوک کافر دی یا ورځ به ملمای به پتی دی وځي او باقی دا غاغدار نه دي چې دا د مشرات کور دا وی کوي یا د وطن دا وی کوي دا نه دی دا مسلمان نه دي کدی توبه و باسي چې موږ مسلمان کې ګوځي دا خطیبینی و باسي دا کار نه کو تاسو څه کوي اوس دا صاحب معنا دا ګمړه دی دا یو سات توبې وکړي دی ډارای باسي بل صاحب بیا غا خروی بیا غا توبه نه وی با غا غفلونه دی غا حساب نه دا اسلامي دولت په دا کافرانه موږ نه مردارو خو زه دې هغه ته د تاسو خبرې دي د مسلمان ملت او افغانستان خلکو ته د افغانستان خلکو ته صاحب موږ دا خبرې دي چې غوړو ته دا عرض ده دیما چې ضرور نشه تکړه نه کی چې دا کافر خپل ماته نه کی او د وطن پرار دي کی دا غا سیدای خوشی سره نه وځي نه په قولو وځي کاندا تمامه دنیا ته ته وي چې ملامتي ملامتي خدای خپل ملامتي نه مني ښه نو څه به ور سره کو دا غا سره به دا کو صاحب معنا چې د دخل به موږ ماته و دي د ور میژ به ماته و د دې څه بدای دا په پیره پاده چې پاده ور نه پرې نو کو دا غا سیدای نه ځي چې واړو پازې پریکې ته به دا ډېر شر روان وسم پریکړې دي څورنه لړ لړ نو خوشکړې دي مګر اخر چاړه به پرې تیرې چې خلاص شي. اوس په پکتیا کې د افغانستان په اسلامي اتحاد پورې مربوط د غلام محمد نیازی د غونډ له مسؤل محترم محمد اشرف سره چې په وکیل اخلاص مشهور ده مرکه لرو چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. دا پرې به د افغانستان کې قرار نه شي که یو مسلمان ولدی وي مګر چې دا کافر له د وطن ورک نه وي. نه موږ داسې حکومت غواړو چې دا یو سم غږ د اسلام کوي نه عمل د کفر وي. اوس په پکتیا کې د افغانستان په اسلامي اتحاد پورې مربوط د غلام محمد نیازی د غونډ له مسؤل محترم محمد اشرف سره چې په وکیل اخلاص مشهور ده مرکه لرو چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وروره تاسو خپل ځان مونږ ته معرفي کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترمه زه نوم یې څه ده اصلي نوم یې محمد اشرف ده. نن ورځ مشهور په وکیل اخلاص باندې یم. په قوم باندې نیازی او اصلي وطن ولایت پکتیا ولسوالي سید کرم. تولد مې په پکتیا کې سوی ده او ډېر عمر دې ما په ولایت کندوز کې ولسوالي حضرت امام صاحب کې تېر شوی. اصلا په پکتیا کې زیږېدلی یاستئ ژوند مو هلته په هغه کې و کندوز کې زیات ژوند همسې ده په ولایت کندوز کې تېر کړم. امام صاحب منطقه کې امام صاحب منطقه کې ساتم ګمځه کې لرلې. تاسو جهاد چیرې پیل کړل؟ د لومړي ځل لپاره جهاد مو پیل کړ؟ لومړي ځل لپاره جهاد چې موږ پیل کړ په ولایت کندوز کې په سنه د 58 کې انشاءالله تعالی په 58 کې چې موږ جهاد پیل کړ. بله. اول ابتدا د جهاد کې د موږ ولسوالي د اختیفي څه د فتحه سوه او په ولسوالي د چاردرو کې څه د ډېر تلفات کفارو ته ورکړی سو هغه ولسوالي فتحه سوه او په ولسوالي د چې موږ یوه قومانده وه په ولسوالي د هغه کې د سیبولي میرانه میرس د دې بغلان مربوط شوي ورته ویل دي پلې خمرې کې هغه کې مې زیات تلفات کفارو ته ورکړی سو او په کندوز کې موافق نه سو مجاهدین چې په هغه ورځ باندې عملیات شوي وای. نو له کندوز څخه ابتدا د جهاد موږ شروع شوی دی. بیا نو کله له کندوز دې خواته راغلی پکتیا ته؟ پکتیا ته له کندوز څخه په سنه 59 کې راغلم. کندوز د مجاهدینو سره راغلی که یوازې راغلی؟ کله چې زه د کندوز څخه راغلم پکتیا ته په هغه وخت کې زه تنها راغلم ځکه چې د ماته د گرفتاري په باره کې جستجوی د حکومت ډېر څه بیا زه په دې غرو کې راوتښتېدم راغلم پکتیا ته. پکتیا کې مې دلته سابقه چې کوم قوم د خپل قوم سره مې جهاد کوو. اوس څومره کسان لرئ په جبهه کې مجاهدین؟ په جبهه کې د ما ټول مجاهدین موجوده چې په جبهه کې یا په اطرافو باندې جبهات دي تخمیناً 1500 مجاهد به فعال مجاهدین وي. دا ټول مسله دي؟ دا 1500 مجاهد ټول مسله دي. تاسو چې تعداد مجاهدینو خو زیات ده. بله. یعنی تخمیناً 2500 مجاهد به انشاءالله محاصره وي. دا تاسو واسطه څنګه لاسته راوړی ده؟ موږ وسله دا هم صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده چې پکتیا خلکو اکثره وسله به سابقه وسله لرله. بله. او بیا کله چې ابتدا کې جنگ شروع شو په دې ځای کې نو بیا ډېرې ولسوالیو د سرحداتو تڼۍ چې د فتحه شوې موږ ته ډېره وسله په ریاست د زادویو کې لاسته راغله او په دې سرحداتو تڼو د څکمنیو کې لاسته راغله. ولسوالي د میدان د منګلو چې ده وویل شوه میدان خو په هغه کې څه وسله موږ ته لاسته راغله څه وسله په دې قواوو کې لاسته راغله. نو زیاته وسله د موږ د غنیمت ته یو اندازه وسله تنظیمو راکړې. څه وخت له جبهې نه راغلي یاست؟ هلته وضع له جهاد څنګه وه؟ جبهې نه راتګ د ما یوه جمعه کېږي. څنګه وه جهاد وضع؟ جهاد وضع خدای فضل ډېره ښه ده. جنګ اوس په هغو مناطقو کې نه و؟ جنګ په هغو مناطقو کې جاري ده. جنګ د موږ فعلاً دپاره په ځاج میدان او په بک ولسوالي باندې جاري ده. دا هلته په هغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ ستاسو او د نورو تنظیمونو ترمنځ د اتحاد روحیه څنګه ده؟ یمګ دې تنظیمو دې وو تنظیمو دې مجاهدینو نومان زده خدای فضل دې رخصي وزه ده بلکې هغه جایت چې څوک راشي څوک په صفات دې تنظیم مجاهدینو سي پزندای سي د کوم تنظیم دې یو اتحاد یو اتفاق دې موږ ټول قومندانانو په یو ځای باندې شورا ده کوم عملیات چې کوو په یو شورا کې یو ترتیب اټکلو بیا په یو مشمار دې مجاهدینو باندې دې هر تنظیم نه مجاهدینو وسایل سره تقسیمو موږ خپل جهاد کوو بلکه هیڅ د تفریقه نه ستې چې کوم تنظیم کوم د کوم تنظیم بلکه هر تنظیم مجاهدین چې کوم شای ونه لري او د بل تنظیم نه مجاهد سره موجود وي کوم مهمات خوراکي مواد وي هغه د غور سره په ورګلی باندې موږ یو ځای مصرف کوو او جهاد کوو دا څه اوازه ده چې د کابل د رژیم او د پاکستان ترمنځ په ژنیو کې موافقه لاسلیک کیږي او روسانو ویلي کله موافقه امضا شي یا امضا نه شي موږ وځو او دغه دې موافقه په اساس به د کابل مزدور رژیم په ځای پاتې شي ستاسو موقف په دې مورد کې څه دی نو هغه به د پاکستان او د افغانستان خپله معامله وي موږ خپله معامله د افغانستان د حکومت سره صدا یا د روسانو سره ده هغه دې موږ یو اسلامي جهاد شروع شوی ده تر څو پرې په افغانستان کې اسلامي حکومت نه وي راغلی موږ دې هیڅ فیصله نه سو منلی دا د مزدور رژیم په ځای نجیب د مزدور رژیم په ځای یو بې طرفه حکومت لکه چې امریکا او شوروي دوی وایي منځته راشي تاسو نظر په دې مورد کې څه ده؟ یعنې بې طرفه څه معنی منافق حکومت چې نه اسلام وي نه کفر او داسې حکومت دواړه مني اسلام او کفر دواړه مني دواړه مني موږ هر کله هېڅ کارم بیا داسې حکومت نه څه منلی نو تاسو څه رقم ځکه چې موږ حکومت هغه حکومت منو چې هغه واقعي رښتینی اسلامي حکومت وي کچیر موږ د منافق حکومت هم منلی شو نو آیا دا موږ شهیدان دا بس لا دا موږ هجرتونه او دا موږ تکلیفونه او دا موږ زخمیان دا موږ ګډان دا موږ غړندان دا موږ د کندو د رندو د یتیمانو په بل دروازو کې زړل دا ابس لا دا موږ د اسلام سره ډیر غټ خیانت او د موږ د هغه مجاهدینو چې خدای پر دا کې شهادت ورکړی دا او د هغو سجران د هغو کندیان سره د موږ غټ خیانت چې موږ داسې حکومت ومنلی شو چې هغو په کوم رام باندې خپل روح د خدای په لار کې ورکړې او شهادت یې ورکړې او بیا موږ کومې منډې کړې دا خو مرام ته موږ ونه رسېدو نو موږ هېڅ کله منافق حکومت نه سو منلی او داسې حکومت نه سو منلی چې هغه غیر اسلامي محترمه اگر که حکومت چې د نن د مجاهدینو د مسلمانانو د تنظیمو بلکې د عموما مجاهدینو له طرفه هغه د مانمدار څخه تعین شوی ده بله که چیرې رښتیا د موږ سره څوک همکاري کوي او هغه اسلامي هیوادونه له موږ سره همکاري په دې باره کې کوي موږ خپل حکومت تعین کړی ده او د موږ د مشرانو د تنظیمو د هغو تنظیمو له طرفه تعین شوی ده چې انجینر صاحب احمد شاه ده هغه کله چې د موږ مشرانو تعین کړی ده د موږ په هغو باندې فتوا ده هغه د موږ مشر ده هغه د موږ حکومت ده هر څوک رښتیا د موږ سره همکاري کوي او د موږ سره خیانت نه کوي او د اسلام سره خیانت نه کوي د افغانستان د ملت سره خیانت نه کوي د افغانستان د مسلمانانو نو شهیدانو سره خیانت نه کوي نو هغه حکومت چې موږ طرف ته تعین شوی دا هغه موږ سره قبول کړی شي او اوس به چې د افغانستان ووځي او کوم د خلچانو د پرچمیانو حکومت چې دا هغه باید له منځه ختم شي او کله چې موږ جهاد پیل کړی دا موږ داسې نه ده پیل کړی چې موږ جهاد روسانو سره شروع کړی هغه نمایندګان د روسانو چې هغه یې تعین کړي وو په افغانستان کې هغه عین روسانو شاغت رکھی وو افضل اللہ علیہ وو بیا چې دا ډاکټر نجیب سمان سره راغی او هغه دا ببرکو دا ټول چې دا یو شی وو موږ جهاد د غزر اعلان کړی بیا چې کله روس مان سره راغی نو دا عین هغه روسان وو او روسان سره راغله د دوی په امداد باندې د دوی په کومک باندې راغله کله چې روسان رسوا شو روسان ناکام شو روسانو ته کوم کامیابي حاصله نه شوه نو دوی د خپل شرمندګۍ په حساس باندې شرمنده دي له افغانستان نه نیر کړی دا روان دي بله او دوی دا دنیا ته خي چې دا غدمو خو لاړو خو حکومت دې ته افغانستان ته پریښو لیکن دا عین انسان دي هیڅ کله موږ دا سمونه نه شو پر اسلامي حکومت باندې راغلی نه دي لکه چې موږ طرف انجنیر صاحب احمد شاه چې د معرفت سوی د تنظیمو له طرفه تعین سوی د ټولو مجاهدینو په اتفاق سره موږ په هغه باندې فتوا لرو ځکه چې انجنیر صاحب احمد شاه سابقه اسلامیت او انسانیت او جهاد او د ټوم تثبیت دي چې د ابتدا د زلمیتوب نه تر نن وخت پورې د ډیر واقعي رښتینی مسلمان تیر شوی ده رښتینی مسلمان ده رښتینی مبارز ده په دې باندې چې مسلمانانو فتوا راغلې موږ دغه حکومت ته دغه موږ منلی ده په دې حکومت چې آزاد لاندې به موږ تر هغه وخته پورې جهاد کوو چې موږ تر څو پورې افغانستان آزاد کړی نه وي ان شاء الله تعالی. کوم کسان چې فعلا په امریکا او اروپا او نورو هیوادو کې دي او مهاجر شوي دي، هغوی د دې مجاهدینو په عبوري حکومت کې د برخه اخیستلو اجازه لري؟ تاسو په نظر باید چې هغوی برخه واخلي او کنه؟ هغو که چیرې داسې اوسي چې موږ د مشرانو په مصلحت سره او یو چاته معلوم وو چې هغه کوم لازم وبلل او اخي رښتینې مسلمانان وبلل، ځان سره ملګري کړو، موږ یې تردید نه لرو. او غیر زموږ د مشرانو له قبلتیا نه چې هغو ته ثابت وي کوم فساد ثابت وي په کونیو پرېب او په غدر او په چل او په هنر باندې زموږ په مسلمانانو کې بیا راګډوي او بیا چې موږ د اسلامي حکومت چې ده په تردد کې راولي او په ګډوډي کې راولي، هسې کسان بیا موږ ابدا نشو منلی. او که چیرې د مسلمانانو ته تثبیت وو، زموږ مشرانو ته تثبیت وو، د هغو د وخت ملګري وو مسلمانان وو، هغه اسلامیت تثبیت کړ، هغو ومنل، موږ پرې ورفتوا ده، موږ سره منلي دي، موږ یې تردید نه لرو د خپلو مسلمانانو مشرانو موافقه. ډېر ښه. تاسو مخکې وویل چې که چیرې د کابل او د رژیم او د پاکستان په ترمنځ د موافقه لاسلیک شي او نجیب حکومت په ځای پاتې شي، نو که چیرې دا موافقه په رښتیا سره لاسلیک شي او دا سرحدونه بند شي او اسلحه په مجاهدینو باندې بنده شي، تاسو به خپل جهاد ته څنګه ادامه ورکوئ؟ دونه وسله تاسو سره شته چې د نجیب د حکومت مقاومت وکړي او د هغه پرې راوپرځوئ؟ هو، زموږ غټه وسله چې د ایمان ده، زموږ اصلي قوي وسله چې د ایمان ده او اسلام ده. موږ کله چې جهاد پیل کړی دی، موږ سره هېڅ وسله نه وه، زموږ سره فقط ایمان وو، زموږ سره اسلام وو، زموږ سره عادي وسایل دي، خپل وطن چې توبرګای وو او بیل وو، چاری وه او لور وو، توبرګای په دغه باندې موږ جهاد پیل کړی دی. او کوم عادي وسایل کچه وسلې چې په کور کلي کې لرلې، هغه وسلې موږ په لاس کې وې، خو قوي وسله دي موږ ایمان و اسلام وو، خو بېرته د دوی هغه ناقصه وسلې چې د موږ په لاس راوړي دي او هغه وسلې زموږ سره موجود دي. وخت کې چې په هغه وخت کې زموږ سره خالص ایمان و اسلام وو، ایمان و اسلام و، نن د خدای پر ضد ضعیفه سوی نه ده، بلکې نور هم قوي سوی ده. نو هغه ظاهري وسلې چې کومې دي، هغه هم موږ ته لاسته راغلي دي. نن موږ د غنیمت وسلې هم ډېرې لرو او خپل سابقه وسلې چې لرلې هغه هم په لاس کې دي، او یو اندازې ته د یو خوا بلې خوا حکومت سوی هغه هم وسلې مونږ په لاس کې دي. نو سره موږ نن کولی شو چې موږ دې دومره عقیده ضعیفه شي چې په موږ باندې وسلې بندې شي او موږ به نو جهاد نه کوو. نن د خدای احسان ده، موږ سره دومره وسلې دي، دومره شی موږ سره موجود ده، خدای ته امید لرم چې دغه باقي وسله د کفارو چې ده دا به موږ ته په لاس راځي، د دغو وسلو په واسطه باندې غنیمت. نو موږ د وسلې په اساس باندې ناامیدي نه ځان ته نه ورودو او د موږ جهاد به جاري وي، څو په اسلامي حکومت نه وي راغلی. ښه، وکیل صاحب، د خپلو خبرو په ترڅ کې اوس لږ څه دا د خپل کورنۍ ژوند په مورد کې خبرې وکړئ، د خپل سن و سال په باره کې خبرې وکړئ. تاسو څو کاله عمر لد ده او واده هم کړی ده؟ نن هم کړی او صاحب، زه به با په عمر باندې انشاءالله تعالی چې تخمینا 50 کلن یم. بله. او کور چې دا درې زمن لرم او دوه ودونه لرم، یو اندازه ته نور فامیل نسایي فامیل هم شته، اولادونه هم شته. او د کور حالات گزاره د خدای احسان ده ښه ده، ځکه چې ما د وطن نه زندګي ښه وه. ما ته په کندز کې امام صاحب کې ډېرې مځکې لرلې او جایدادونه مې لرل، نور څه تجارتي معاملې هم لرلې. د کور گزاره خدای فضل ده، داسې اندازه ده چې گزارم کیږي، نور از خدای ده. د خبرو په وروستۍ برخه کې کوم پیغام د افغانستان مجاهد ملت ته او د نړۍ مسلمانانو ته لرئ ووایئ؟ محترمه، د ټولو نړۍ مسلمانانو ته زموږ دا پیغام ده چې دا جهاد د افغانستان جهاد نه ده، دا جهاد د ټولو د هغه ملت دپاره جهاد ده چې څوک دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا د هغو ټولو مسلمانانو په څوکۍ کې په سنګر کې موږ ناست مسلمانان یو، او دا جهاد اول په هغو ټولو مسلمانانو باندې فرض ده چې دغه کلمه باندې ایمان لري او دا کلمه وایي. نو کله چې موږ دوی څوکیدار یو نو دوی باندې دا لازمه ده دا په فرض ده چې موږ د دغو څوکیو سره دوی همکاري وکړي او ټول دنیا ته د موږ دغه اعلان ده چې څو پورې افغانستان کې اسلامي حکومت نه وي راغلی هیڅوک د دا ګمان نه کوي چې د دغو خپل اساسیت به کمزوری شي او یا به دا خلک یوې خوا د بلې خوا فشار پرې راوړی شي او دوی به له خپله جهاده کینی بلکې تر څو پورې چې یو فرد افغانستان مسلمان ژوندی وي موجود وي جهاد به خدای کول کوي او جهاد به کېږي څوک به یې نه سقوط کوي او د افغانستان مسلمانانو ته ټولو ته دا پیغام ده چې مسلمانانو موږ او تاسې هر یو ته معلومه ده هر یو په سترګو باندې لیدلې ده چې موږ او تاسې کوم جهاد چې پیل کړی وو په هغه وخت کې دې موږ او تاسې کوم مهاجرونه چې دلته افغانستان ته راغلي دي هېچا چې دا راشم په نظر کې نه و نیولی چا د امریکا د جاپان د پاکستان کوم کومکونه په نظر کې نه و نیولي صرف یې خپل اولادو ته چې ده پناه ورکړې وه چې په کوم خطر ژوي کې وو هغه یې را مهاجر کړي وو دلته نو نن باید چې هېڅوک په دې باندې مایوسه نه شي مهاجرونه په دې باندې مایوسه نه شي چې که چېرې موږ باندې دا کومکونه قطه شي نو موږ به څه خورو یې موږ راځي که هغه ده چې موږ یې پیدا کړي وو یمږ راځي که هغه خدای ده چې موږ یې را مهاجر کړو دې ځای ته یې راوستو او بیا ځینې دښمنان یې په موږ باندې ظالمان کړل ځینې خدای خپل دښمنان په موږ مهربانه کړل بېرته هغه خدای حکم ده د هغه خدای په اختیار کې د موږ روزي ده د هغه خدای نه موږ امداد غواړو بلکې د بل چا امدادونه په موږ باندې قطع شي د موږ ټول امداد غوښتنه له خدای نه ده له خدای نه به امداد غواړو باید چې تاسې مایوسه نه شئ وکیل صاحب دا چې موږ سره مصاحبې ته حاضر شوئ او څو شېبې سره وغږېدو تاسو نه شکریه کوو خدای تاسو ته اجر درکړي خدای دې ټول مسلمانان په افغانستان او په ټوله دنیا کې موفق کامګار او نیکنامه لري آمین